ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान को श्रीवत्स छिन्न अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला श्याम है। भगवान पुरुष वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में नीच वाले बायां हाथ से आरंभ कर शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में पुरुषम शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर कभी स्त्री रूप में नहीं रहते, वे हमेशा पुरुष रूप है। अतः जो निर्गुणवादी भगवान की कल्पना स्त्री रूप में करते हैं वे ब्रह्म है। आवश्यकता पड़ने पर भगवान स्त्री रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरण मोहिनी मूर्ति। किंतु उनका शाश्वत रूप पुरुष का है। भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी राधारानी सीता आदि रूप में है। ये सभी देवियां भगवान की दासियां हैं। वे कभी परम नहीं, जैसा कि निर्गुणवादी भ्रंतिवश कल्पना करते हैं। श्री कृष्ण अपने नारायण रूप में सदैव चतुर्भुज रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहता था तो उन्होंने अपने चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन कराया। कुछ भक्त इस मत के है कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार है, किंतु भगवान मतावलंबियों का कथन है कि नारायण श्री कृष्ण का ही प्राकट्य है। पुरुष शब्द इस श्लोक में है और श्री प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि परम सत्य है परम पुरुष। तो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में एक मतवाद है, शक्त मत, कि सर्वश्रेष्ठ है देवी। शक्ति सर्वोत्तमा है और प्रमाण लेते हैं देवी भगवत, देवी भगवत पुराण से, जिसमें लिखे कि देवी परम आद्य शक्ति है और देवी अर्थात दुर्गा से विष्णु ब्रह्मा शिव और सभी देवताओं आते हैं। लेकिन पुराण शास्त्र में 18 मुख्य पुराण की तालिका में वो देवी भागवत नहीं आते हैं और प्राचीन शास्त्रों और साहित्य में देवी भागवत का कोई कथन नहीं है। और एक बात है कि श्रीमद् भागवत कृष्ण के बारे में है। कृष्ण है आदि पुरुष, इसलिए श्रीमद् भागवत बोलते हैं। लेकिन वैखरानिक विचार में तो देवी भागवत नहीं होना चाहिए, देवी भागवती। देवी स्त्री है नहीं, तो व्याकरण में वो भागवत शब्द तो भगवती होते हैं। तो कैसे देवी भागवत होते हैं। तो इसलिए विवेचन में यही सिद्धांत निष्कर्ष करना है कि वो देवी भागवत ऐसे शास्त्र कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये एक आधुनिक तथाकथित शास्त्र ऐसे बहुत है और ज्यादा कहानी उसमें तो श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण से है, से उद्धृत है और थोड़ा सा उसमें थोड़ा परिवर्तन करना है जे कि सर्वश्रेष्ठ विष्णु भगवान नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है देवी। इसलिए वो देवी भागवत कोई प्रामाणिक शास्त्र नहीं है। तो रामगिरिधारी कहाँ पे नहीं है, तो कल रात को मुझसे पूछा कि वो एक छात्र इनसे पूछा गया या कि वैष्णव प्रचार है कि केवल विष्णु ही मुक्तिदाता है, शिव नहीं, ब्रह्मा नहीं, देवी नहीं, साई बाबा भी नहीं, मृत्यु देने वाला है, नरक भेजने वाले हैं वो। तो शिव का एक नाम है मृत्युंजय। मृत्युंजय का क्या मतलब, जो मृत्यु को जय करते हैं, तो इसका क्या मतलब, तो शिव मुक्ति देने वाले नहीं है। शिव पुराण में ये लिखे तो एक्चुअली शिव इनके भक्तों को मुक्ति देते हैं, विशेषकर जो जीवन का अंतिम भाग में काशी धाम जाते हैं, वहां पर रहने मृत्यु तक, मृत्यु का समय पर्यंत, तो उनको भगवान महादेव शिव मुक्ति देते हैं। लेकिन कैसे देते हैं, तो जो काशी धाम में देह त्याग करते हैं तो उनके पास भगवान महादेव आते हैं और इनके कान में राम राम बोलते हैं। राम नाम बताने से वो लोगों का उद्धार करते हैं, मुक्ति देते हैं। तो शिव मुक्ति देने वाले, तो सब वैष्णव मुक्ति देने वाले हैं, लेकिन मुक्ति दाता है विष्णु और सहायक है इनके भक्तों। तो उस प्रकार मृत्युंजय वह स्वयं मृत्यु को जय किया है, शिव का मृत्यु नहीं होता है। और जो इनके चरण में शरण लेते हैं तो वे भी मृत्यु से मुक्त होते हैं। तो किस प्रकार शरण लेना चाहिए, तो शिव है महान भक्त, राम संकर्षण के भक्त, और इस प्रकार भक्ति विष्णु भक्ति करके इनके चरण में शरण लेने से इनकी पूरी आशीर्वाद मिलते हैं, जिससे मुक्ति और भक्ति मिलते हैं। भगवान शिव भूत प्रेत राक्षस इत्यादि भयानक तामसी प्राणी के अधिदेवता है, और उस श्रेणी में भी है मायावादी, जिनके उद्देश्य है आध्यात्मिक आत्महत्या। तो हम तपस्या करके और शिव आराधना करके मुक्त होंगे, ये मायावादी जन का उद्देश्य है। तो शिव की कृपा से तुम ऐसे मायावादी, तो शिव जैसे शिव का अनुसरण या अनुकरण करके कठोर तपस्या कर सकते और ऐसे आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा। तो कृच्छ्रता बहुत कष्ट लेके मुक्त हो सकते, लेकिन वो मुक्ति वास्तव मुक्ति नहीं, वो क्षणिक मुक्ति है। एक बंदी जो जेल में है, तो उसको अगर मुक्ति देना है, ठीक है जाओ जाओ, तो तीन चार महीना प्रिजन के बाहर फिर उसको खींचना है और वापस जेल में भेजना, तो वो क्या मुक्ति है? क्षणिक मुक्ति। तो इस प्रकार जो भगवान शिव का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भक्ति राम भक्ति नहीं समझते हैं, तो इनकी विकृत कृपा से परम पद जा सकते लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। परम पद का मतलब वैकुंठ, तो वैकुंठ मंडल जा सकते ब्रह्म ज्योति तक, लेकिन वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलके तो वापस आना पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अनादृत युष्मदंग्रह, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पर आदर नहीं करते। आदर का मतलब सम्मान और स्नेह, जो नहीं करते हैं तो अपना तपस्या का बल और शिव कृपा से मुक्त हो सकते, और वो मुक्ति के लिए कम से कम थोड़ी सी विष्णु भक्ति भी होनी चाहिए, विष्णु कृपा, क्योंकि मुक्ति प्रदाता ही विष्णु मुकुंद, केवल इनकी कृपा से सब कुछ संभव है। जो आज प्रधानमंत्री है, जो कैसे प्रधानमंत्री है, भगवान की कृपा से, वो भगवान की पूरी कृपा नहीं है, एक्चुअली वो कृपा है क्योंकि लोग ऐसे बड़ा पोजिशन चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली आजकल प्रधानमंत्री होना का वो भयानक स्थिति है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का वो सब प्रजाओं का कर्म फल का क्या बोलते हैं 1/6, क्या बोलते हैं हिंदी में 1/6, एक छत्वा, 1/6 एक छत्वा लेते हैं, और कितने व्यक्ति है भारत में, तो 110 करोड़, और लगभग सब पापी है। आज का प्राइम मिनिस्टर कल क्या होंगे? हरे कृष्ण, इनको भगवद गीता यथारूप दे, इनसे इनका उद्धार होगा। तो ऐसे आप शिव भगवान जैसे, शिव भगवान मुक्ति देने वाले हैं, तो आप प्रभुपाद की पुस्तकों को बनने से, तो शिव जैसे सब लोगों को अवसर देते हैं मुक्त होने के लिए, और केवल मुक्त नहीं है, परम मुक्त, विमुक्त। और वो श्लोक क्या है? ये नहीं रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, विमुक्त है लेकिन विमुक्त नहीं है, Vimukta mani, such day may muktu, may ek sahasra art Sri Brahmalin Mote Maharaj hum. Mahamandalesha. Kumbh Mela mein, I say. Vivad hote hain. Main sabse bada hoon. Main pehle sthan karunga. To Brahmalin hai aur Triguna Tite, lekin Paraspa Dveshka. Wo sab Brahmalin Mahamandalesha Paraspa Dveshka hai. To iska kya chinna hai? To mukt nahi hai. तो अच्छा हो सबको प्रभुपाद की पुस्तकें देना जिससे वे विमुक्त हो सकते. विमुक्त का मतलब विशेष मुक्ति, पूर्ण मुक्ति. पूर्ण मुक्ति में भक्त भक्तजन की स्थिति है कि वो भक्ति में इतना सा रुचि मिलते, इतना सा आनंद मिलते हैं कि भक्तजन के लिए मुक्ति तुच्छ जैसे कैवल्य नारकायते. वो निर्विशेष ब्रह्मा में लीन हो जाना जो कैवल्य बोलते, तो भक्तजन सोचते वो ही नरक है. कैवल्य मुक्ति मिलने से नरक जाना अच्छा है भक्तजन का विचार है, क्योंकि कैवल्य अवस्था में तो सेवा करने का मौका नहीं है. तो नरक में कुछ ना कुछ सेवा कम से कम हरे कृष्ण बोल सकते, लेकिन नरक में अगर एक बार हरे कृष्ण बोलना है तो तत्क्षणात् मुक्त होते. तो नारद मुनि एक बार नरक गए थे और सबको हरे कृष्ण बताए और फिर सब नरक बंधन से मुक्त हो गया नारद मुनि और भगवान का नाम की कृपा से. तो विमुक्ति, मुक्ति की स्थिति से और बहुत उच्च नहीं भक्ति की स्थिति. अनादृत आदृत युष्मदंग भगवान के चरण में आदर होना चाहिए, अनादर नहीं. तो इस श्लोक में परम पुरुष कृष्ण का रूप वर्णन है, चरण से इनका रूप वर्णन है और धीरे धीरे इनका अतुल श्रीमुख का वर्णन होते हैं. ये पुरुष रूप है और अन्य पक्ष बोलते हैं कि श्रेष्ठ है नारी रूप. तो वैष्णव सिद्धांत है परम है पुरुष कृष्ण, लेकिन कृष्ण सर्वशक्तिमान है और इनके साथ सदैव इनकी शक्ति जो इनसे अभिन्न है रहते हैं. शक्ति शक्तिमतोर अभिन्न, ये वेदांत सूत्र का सिद्धांत है कि शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है. तो ऐसे लक्ष्मी नारायण अभिन्न है, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण सदैव एक साथ रहते हैं. राधा कृष्ण सीताराम अभिन्न है. तो दो मूर्ति में एक प्राण है. तो सामान्य भौतिक विवाह में भी ऐसी धारणा है ना कि अभी एक मनुष्य और एक नारी संयुक्त होंगे और दो आत्मा तो एक ही आत्मा जैसे होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण जैसे. वो उदाहरण देना है लक्ष्मी नारायण सीताराम और शिव पार्वती जैसे. तो दोनों के एक उद्देश्य होना चाहिए. तो शक्ति और शक्तिमान एक साथ रहते हैं और सिद्धांत है कि पुरुष परम है. इसलिए श्रेष्ठ उपासना है परम पुरुष की उपासना कृष्ण की। आराधनानं सर्वेषां विष्णोर आराधनं परम। देवी दुर्गा देवी इनके स्वामी महादेव शंकर भगवान से पूछी, बहुत प्रश्न पूछने वाले है देवी शंकर भगवान से। यही वैदिक सिस्टम है कि एक छोटा सा बालक गुरु खोल जाते हैं और गुरु से सब ज्ञान प्राप्त करके समावर्तन करते हैं अर्थात घर वापस जाते हैं, फिर विवाहित होते हैं और इनकी नवविवाहिता पत्नी को वो सब ज्ञान जो गुरुकुल में मिला तो पत्नी को सिखाते हैं। तो ऐसे नारियों की शिक्षा होती है वैदिक संस्कृति में, लेकिन पति से सीखती है वो सिस्टम। तो महादेवी महादेव से पूछी, बहुत प्रकार की आराधना होती है कृष्ण की विष्णु की आपकी मेरी की, तो कौन सा श्रेष्ठ है? आराधनानं सर्वेषं विष्णोर आराधनं परम। विष्णु आराधना श्रेष्ठ है। तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम्। तो उसके और भी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। तदीय अर्थात जो भगवान के संबंध में है। समार्चनम, समार्चनम का मतलब भगवान विष्णु का अर्चन छोड़ के तदीय अर्थात शक्ति की पूजा नहीं, समार्चनम तो साथ साथ अर्चन करने चाहिए। तो भगवान की श्रेष्ठ तदीय शक्ति है लक्ष्मी राधा रानी, तो राधा कृष्ण एक साथ इनकी पूजा करना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल कृष्ण की पूजा करते हैं या राधा की पूजा करते हैं। तो अगर कृष्ण की पूजा राधा छोड़ के करना है तो कृष्ण पूरे संतुष्ट नहीं होते हैं, और अगर हम राधा की पूजा करते हैं कृष्ण को चढ़ तो राधा भी संतुष्टा नहीं होती है। तो राधा कृष्ण एक साथ दोनों की सेवा करना चाहिए। जुगल किशोर इनकी पूजा करने फिर दोनों संतुष्ट होते हैं। यदि हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो राधा संतुष्ट होते हैं क्योंकि कृष्ण राधा के सेवक है, और अगर हम राधा की सेवा करेंगे तो कृष्ण संतुष्ट होते हैं क्योंकि राधा कृष्ण की सेवा है। तो ऐसे दोनों की सेवा एक साथ करना चाहिए। तो सिद्धांत में तत्व विचार में श्रेष्ठ है कृष्ण, वही परम पुरुष है। रास विचार में कृष्ण की शक्ति राधा रानी वही श्रेष्ठ है क्योंकि कृष्ण स्वयं इनकी सेवा करते हैं। तो कौन श्रेष्ठ है? कृष्ण। और कौन श्रेष्ठ है? राधा। तो एक परिपेक्ष से तात्विक परिपेक्ष से कृष्ण ही श्रेष्ठ है, और रस का परिपेक्ष से राधा श्रेष्ठ है। लेकिन दोनों एक साथ, दोनों की एक साथ पूजा करना चाहिए। तो ऐसे राधा कृष्ण जुगल रूप यही आराधना सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं कई बार सोचता था तो श्रील प्रभुपाद जय राधे जय राधे अच्छा नहीं लगते थे। प्रभुपाद वृंदावन में सब जय राधे बोलते हैं और प्रभुपाद हरे कृष्ण जवाब देते थे। प्रभुपाद कभी भी जय राधे नहीं बोलते, और कीर्तन में वो भी बंद किए थे, जैसे कल शाम को आरती में जय राधे गाना। लेकिन प्रभुपाद उसको अच्छा नहीं लगता। मैं कई बार सोचे क्यों क्यों जय राधे तो कृष्ण कहाँ है, अच्छा है हरे कृष्ण बोलना। हरे कृष्ण मतलब जय राधे जय कृष्ण, दोनों एक साथ, दोनों के नाम एक साथ बोलना चाहिए। तो खाली अगर हम खाली राधा की पूजा करते तो वो शक्ति मत जैसे, हम राधा को मानते लेकिन कृष्ण नहीं, लेकिन वो मत राधा नहीं मानते, राधा और कृष्ण एक साथ दोनों की सेवा करना चाहिए। तो भारत में एक प्रचलित धार्मिक शाखा है या एक प्रकार की पूजा होती है लक्ष्मी पूजा, बंगाल में बड़ा महोत्सव, बंगाल उड़ीसा में, और ऐसे बहुत से लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, धान्या लक्ष्मी, गजा लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी इत्यादि। लेकिन वो नारायण कहाँ है उसमें, तो केवल लक्ष्मी की पूजा करने, तो हम लक्ष्मी को अच्छा लगता है क्योंकि लक्ष्मी धन लक्ष्मी पैसा देने वाली है, लेकिन वो लक्ष्मी चंचला है। हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं लेकिन नारायण की पूजा अच्छा नहीं लगते क्योंकि नारायण को हमको क्या देते, लक्ष्मी हमको देते और नारायण हमसे वो सब लक्ष्मी जो देते तो फिर वापस लेंगे। लेकिन ये लक्ष्मी पूजा केवल लक्ष्मी की पूजा जिसमें नारायण की पूजा नहीं होती, वो लक्ष्मी की वो स्वयं लक्ष्मी की पूजा नहीं होती क्योंकि लक्ष्मी सदैव नारायण के साथ रहते और चंचला लक्ष्मी वो कृष्ण की बहिरंग शक्ति स्वरूप है। तो वो देवता पूजा में आते, वो वैष्णव पूजा नहीं है। तो सीताराम लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए दोनों एक साथ। श्री वैष्णव संप्रदाय वो नाम है, श्री वैष्णव संप्रदाय वो श्री लक्ष्मी देवी से आते हैं और वे श्री लक्ष्मी को ज्यादा दाम देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यदि श्री लक्ष्मी संतुष्ट होते हैं तो अवश्य ही भगवान नारायण संतुष्ट होंगे। तो ये धारणा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में भी आते हैं कि प्रभुपाद ऐसे बोले कि प्रयास करो सेवा करने जिससे राधा रानी संतुष्ट होंगे, क्योंकि अगर राधा संतुष्ट होती है तो कृष्ण संतुष्ट होंगे। प्रभुपाद बोले कि वो श्री राधा कृष्ण श्रृंगार में तो कृष्ण से राधा और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहिए, श्रृंगार राधा जी कृष्ण से और सुंदर होना चाहिए। फिर कृष्ण कभी अगर राधा कृष्ण से और ज्यादा ब्यूटीफुल होती है तो कृष्ण कभी भी नहीं जाएंगे, कृष्ण रहेंगे। और प्रभुपाद बोले कि वो राधा की मूर्ति बहुत लक्ष्मी जैसा है नहीं, वो आशीर्वाद वरदान मुद्रा तो ऐसे है ना। तो प्रभुपाद बोले कि अगर राधा ऐसे हो तो करीब कृष्ण जाएंगे, लेकिन अगर राधा ऐसी है तो कृष्ण को फूल माला अर्पण करते तो कृष्ण कभी नहीं जाएंगे। प्रभुपाद बहुत ऐसे अंतरंग बात हमको बोले। लंदन में प्रभुपाद वो वहां पर राधा कृष्ण का नाम है, प्रभुपाद नाम दिया राधा लंदनीश्वर, विचित्र नाम है नहीं, लंदनीश्वर कृष्ण के बहुत नाम है नहीं। Madan Mohan, Govinda, Gopinath, Shamasunda, Giridhari. To Krishna ka ek naam hai, Prabhupada Pradatta naam, Landanishwar. Radha Landanishwar. To ek baar Prabhupada bole ki, ye Radha Landanishwar to murti nahi hai. Ve swayam साक्षात राधा कृष्ण है और अभिनय करते हैं हम मूर्ति हैं. तो एक अच्छा सिस्टम है और लंदन टेम्पल वो लंदन ईश्वर टेम्पल में वो हर रोज वो नया नया श्रृंगार होते और फोटो करते और वेब में डालते, जैसे कि आप हर रोज राधा लंदन ईश्वर का नया नया दर्शन हो सकते. यहाँ पर भी कर सकते हैं. और लॉस एंजलिस में वो क्या बोलते हैं, वेब कैमरा है. तो आप जहां भी हो दुनिया में, आप मंगल आरती श्रृंगार आदि पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और राधा रुक्मिणी द्वारकाधीश का दर्शन मिल सकते. तो आप भी कर सकते हैं. कुछ सुझाव देता हूं, तो कम से कम ऐसे कर सकते हैं. नहीं वो हर रोज वो राधा गिरिधारी का नया नया श्रृंगार वेब पर डाल सकते. आपका वेब पेज है? है, तो ऐसे करो. आपका लाइन है ने? तो ये सब श्लोक भगवान का रूप वर्णन है. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कुछ संगीत रचना किए भगवान श्री कृष्ण के नाम के बारे में, गुण के बारे में, रूप के बारे में, लीला के बारे में. तो अभी हम कृष्ण का रूप के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर की एक रचित कीर्तन, कृष्ण रूप वर्णन हम कीर्तन करेंगे. जन्म सफल था कृष्ण दर्शन जा, मतलब भाग्य हो ऐसे एक बार. जिनके भाग्य है तो केवल एक बार कृष्ण दर्शन करना, तो केवल वो दर्शन एक बार दर्शन करने से वो व्यक्ति का जन्म सफल होता है. विकाशीय हृदय करी कृष्ण दर्शन, चारे जीव चित्ते बिखा, चित्ते बिखा. सब भक्त पूछते तो कैसे मन को स्थिर करना है. तो यही है, यदि हृदय के नयन में हम सदैव कृष्ण का रूप देखते हैं तो मन अन्यत्र नहीं जाएगा. वृंदावन केली चातुर बनामाली. तो ये कृष्ण का रूप है, तो खाली एक जाएगा में खाली नहीं रहते हैं, तो लीला भी करते हैं. मैं तो वृंदावन केली चातुर बनामाली, वनमाली है, वन की फूल की माला से शोभित है. और वृंदावन में बहुत चातुर है, होशियार है लीला विलास करने में. त्रिभंग भंगिम रूप, वो कल हमें थोड़ी सी चर्चा की नहीं. त्रिभंग ये शब्द का क्या मतलब है? वंशीधारी अपरूप, वंशीधारी अपरूप. अपरूप का मतलब चमत्कार रूप. रसमय निधि गुणशाली, रसमय हिंदी में क्या बोलते हैं? रसमय, रसिक. निधि, निधि का मतलब समुद्र, सागर. और गुणशाली वर्ण नव जलधर, इनके रंग की कांति है नव जलधर. Sham Navajaladhar. Navajaladhar matlab meg. Naya meg. Jaladhar. Meg ka ek dusra naam hai Jaladhar. Jaladhar aur Jalada. Jal dharte hai aur jal dete hai. Jaladhar, Jalada. Uchi Chaitanya Charitamrita mein Gaur Bhagawan ka ek naam hai Gaur Jalada. Jalada. Prem jal varshan karte hai. Gaur Jalada. Varna Nava Jaladhar. Shire kya hai? Sirpar kya hai? Shiki Pit Chabar. Srisht Mayar Mor Kepang. Hino Rup Jagat Matai. The Jagan Mohan hai, inka Rup se pura Jagat Mohit hote. Indra Neela Jini. Indra Neel kya hai? Ek prakar ka vishesh. Kya bolte moti gem kya bolte abhi? Moti Ratna. Indra Neela Jini. Krishna Rupa Kani. Kani wo shabd Hindi mein aate hain. Kani means mine. Yeah, mine. Krishna Rupa Kani. Matlab Krishna ka rup. Gun Kani hai. Sundarya Kani. Matlab Asim. Vishal Sundarya. Sundar. Heria Kadamba Mule. Heria matlab hum dekhte hain. Nayane Heribo Shada. Heri. Matlab dekhte hain. Kadamba Mule. Kadam vriksh ke mool mein. Man uchatan na chale charan. Shangsa gelam bhule. To man. O Krishna karup. Hum ka man kichte hain. Aur inke charan se nahi chalte. Aur sab sangsarik chinta bhulte hain. Krishna karup smaran karne se. Sakhi hai sudhamai. Sudha matlab amrit. Krishna amrit. Shri Rupa Madhuri. Dekhele nayan hoy achaitan. Wo spashta hai. Dekhele nayan hoy achaitan. Ajhare premamoy bari. To jharna jaise premamoy asu. Ate. Kiba chura shiri. Inki mukut. Kiba matlab. Kitna sundar hai. Chamatka. Kiba chura shiri. Kiba vangshi kore. Inka kar. Hatma. Vangshi hai. Kiba. Kitna sundar hai. Kiba se tribhanga tham. Kitna sundar hai. Inka tribhanga rup. Charan kamale. Amiya uchale. Amiya ka matlab? Ubi. Amrit. Charan kamale. Amiya uchale. Tahate nupura dam. Dam. Nupur. Or dam matlab bahuti. Sundar hai. Ek shabd nahi mila. Amiya uchale, matlab prachur amrit hai inke charan se jisme jinme wo nupur bahut hi sundar nupur hai. Sada asha kari. Bhaktivinoda Thakur kehte hain sada asha kari bringa rupa dhari. Bringa Madhu Makika. Kya bolte hai? Bee. Zzzz. Kya bolte hai Hindi mein? Huh? Brahmara. Brahmara. Wo. Madhu Makika bolte hai. Actually, alak alak jati. Hey. Madhu Makika ro Brahmara ek hi nahi. Aur ek prakar bhi hai Bringa. To Bringa ek prakar ka Brahmara hai. To Bhaktivinoda Thakur kehte hain. तो मेरी आशा है भृंग रूप धारण करके इनके चरण कमल में सदैव रहना, अनायास से पाए कृष्ण गुण गाए। यदि हम कृष्ण गुण कीर्तन करी, एक मिनट, कीर्तन करते हैं, स्पीकिंग बंगाली है, अनायास से पाए, आसान से, बिना कष्ट से हम कृष्ण चरण प्राप्त होते हैं। आर ना भौजी बोआ, तो और कोई दूसरा का भजन नहीं करूंगा। तो ये रूप कीर्तन है और गुण कीर्तन भी है, लीला कीर्तन भी है, असंख्य कीर्तन है। कीर्तनीय सदा हरि ही, कीर्तन कीर्तनीय सदा हरि ही, हरि का कीर्तन करना चाहिए। हरि और हरिणी, हरिणी कौन है? श्री हरि, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। सो डॉक्टर, क्या प्रश्न है? कात्यायनी, कात्यायनी एक भौतिक देवता है, लेकिन कात्यायनी जो बालिका गोपियां की पूजा की, वे भगवान की अंतरंग शक्ति है। भगवान की अंतरंग शक्ति भगवान को दे सकते हैं, बाहिरंग शक्ति का अधिकार नहीं है भगवान को देना। वे आध्यात्मिक अंतरंग शक्ति है। तो वो ब्रजवासियों तो अंतरंग शक्ति में है, तो वे अंतरंग शक्ति से बाहिरंग शक्ति नहीं जाते, वापस अंतरंग शक्ति में आने के लिए, कृष्ण प्राप्त करने के लिए। तो सब वो कृष्ण लीला संपूर्ण त्रिगुण के अतीत, कोई भौतिक संस्पर्श नहीं है। हाँ, वो सामान्य लोग तो सामान्य बुद्धि से सामान्य भूल करते हैं, और इस प्रकार सामान्य पुनरापि जाननम पुनरापि मरणम करते हैं। तो कृष्ण लीला असामान्य है, और इसे असामान्य विचार करना चाहिए उसको समझने के लिए। कृष्ण लीला का एक मुख्य लक्षण है कि सामान्य बुद्धि के अतीत है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रियाय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति अतः। तो भारत के महान महान जड़ बुद्धि संपन्न महिषिगण तो कितना मतवाद स्थापन सृष्टि किए कृष्ण के बारे में, एक एक ही वो जंगली आदिवासियों की देवता कृष्ण था, और वैदिक युग में विष्णु आराधित था। तो विष्णु और कृष्ण ये दोनों मिथ्यावाद युक्त हो गया है, और वो आदिवासी पूजित कृष्ण ट्राइबल गॉड तो विष्णु के साथ परिचित हो गया है। तो कितना बकवास बोलते हैं, तो कितना गलत मतवाद है। तो बंगाल में एक संप्रदाय है, वो बोलते हैं कि चैतन्य महाअप्रकट नहीं था, तो अपने शिष्यों से असंतुष्ट हुए तो पुरी से चला गया अव्यक्त रूप में, और 200 साल के बाद तो मतलब एक कहीं जाएगा मैं छिप हुए थे, और 200 साल के बाद तो वापस आए थे, और वो संप्रदाय के संस्थापक है आउल चंद, कार्ता भाज के आउल चंद। तो कितना गलत फहमी है। तो ये लोग के एक गुण है तो कल्पना की शक्ति चमत्कार है। ओ क्या क्या, ओ द्वारका में एक पंडित से सुना कि क्योंकि राम वाली को अन्यायी वध किया इसलिए वो जड़ा और कृष्ण को वध किया, ऐसे चिप क्या क्या बोलते छिपा, he was hiding from behind a chipke. So ye sab prakriti dvesh yukt vichar hai, isliye a prakriti guru sadhu shastra se sunna chahiye. Siddhant achhi tarah samajhna chahiye. सिद्धांत बोले या चित्ते न करो अलोश यहा होते कृष्णे लागे सूर्यरा मनोष। यदि हम सिद्धांत समझने में प्रयास नहीं करते हैं तो ये सब भौतिक मतवाद सुन के हम शंका करेंगे, ओ ऐसे था, ओ वो कृष्ण का कर्म फल है, क्योंकि पिछला जन्म में तो वाली को ऐसा बात किया तो वही कारण है, और चैतन्य महाप्रभु तो पागल व्यक्ति ऐसे लोग बोलते, एक्चुअली पागल प्रेमोन्माद थे लेकिन वो साधारण जड़ बुद्धि संपन्न तथाकथित पंडित बोलते विश्वम्बा मिश्र का एपिलेप्सी था। एपिलेप्सी दैट्स कॉल्ड मृगी, क्या बोलते मृगी बोलते ना हिंदी में, क्या बोलते हैं एपिलेप्सी, आपको मालूम नहीं, आप डॉक्टर हैं, नहीं मालूम, मृगी रोग बोलते हैं। क्या प्रश्न? डाकों में और द्वारका में नहीं, रुक्मिणी है द्वारका में, नहीं रुक्मिणी है द्वारका में, और रुक्मिणी का अलग मंदिर है, और वो मेन टेम्पल उसका कंपाउंड में तो रुक्मिणी है, चंबावती है, कृष्ण की रानियां है, नहीं तो श्री वैष्णव संप्रदाय में वो सिस्टम है कि नारायण का मंदिर है और उससे थोड़ा सा दूर है श्री अर्थात लक्ष्मी का मंदिर है, अलग अलग कंपार्टमेंट है। लेकिन एक साथ करना है तो मध्वाचार्य संप्रदाय में वो कृष्ण अकेले है, वो बाल कृष्ण है, बाल कृष्ण वासुदेव देव की पूजित विग्रह उडुपी में है, मध्व संप्रदाय पूजित कृष्ण। तो कृष्ण की पूर्ण पूजा होती है शक्ति के साथ, शक्ति और शक्तिमान एक साथ पूजित होना चाहिए। भक्तिनोद ठाकुर क्या कहते हैं, तापरहित ताप विरहित सूरज नहीं जानी, राधा रहित कृष्ण नहीं मानी। तो जैसे ताप तेज के रहित सूर्य नहीं है, तो उस प्रकार हम कृष्ण राधा के बिना कृष्ण हम नहीं मानते। वो वासुदेव रूप बोलते हैं, वासुदेव, वासुदेव की शक्ति भी है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे, गौर हरि गौर हरि।